AT&T Radio. Music is the answer. Your Thursday night dance treatment. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren. Welkom bij het tweede uur van de State of Trance. 1 uur non-stop in de mix. Achtereenvolgens Stilt featuring Maria Nyla. Baraka, Song to the Siren. Nimrod, You Know 007. Argonaut, Your Body is a Temple. Guy Berber en Sahar Z. Kenny Back. Misha Helsloot, First Second, Ralphie B. Remix, Earth Loop, Firework, 135. Moby, We Are All Made of Stars, DJ Tiesto Remix. DJ At, Wishful Thinking, Cor Feyneman Remix. Sebrun Dance, number 4, Well Wicked Recordings. En als laatste Airwave, Another Dimension. Hoop je aanstaande zaterdag te zien. Geniet van Non-Stop in de Mix.

We'll be right back. We'll be right back.